牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 زور چاکا بلام تو ابي لبرامبر اويا لناوي بري پاشا من كمي كتر طواو بي لياري كردن ودواي اوا پاشا من خوي سورة بي لسر اوي بدستي خوي دو جمناكان لناو بري ايما اللي ربع سواني يكي بلام هيچ كسيك نازالي لناكاوا تي رؤيا ايما امانو پاشا من لجرو بي لناوا حتى كاتي كي دياري كراو تا فارز راو بي هش دكتان پيو استا برونو يارمتي للول بن فرمانتا، هرستا حاجی بچه یکی چی بوا؟ براستی، من لئستای زور دو دلم با چند جاری گیاریان کرد بلان با یک جاریش پاشا نزیگ نبوله بردنوا او یاری زانی چی زور لیا تو منم توانی برگر یکی ببزینم لای چپاوا بلام چند هنگاوی که سیری انجام ما بو اوی هیر شکا پیچوانه بکاده سوار چاک بو چوار پینج یک قلا دو هشت دو چی؟ سی خورقی هیشتکی نکردو با درجه یار یکا بلام با تغایی دستی گردو بسر یار یکا لی راست ما با تغایی ویران بو تواو بو پاشا کدایاد اما آستما هن لسر توسو چلو چوار جوله بو اما تنها لکاتی کار رویا اگر پیش بینی همو جوله کانی کرده بم یار یکی تر بله اما با موشیو یک آستما گردلو لیک بره ویا توانا که او کچپسو که پاشای بیزار کرد هروها گردلول یک بر روی برو کش باشا جماریان چنه کلوه؟ نزیکی پینج هزاره بی هروها پینج یعنی هیز باوریان نا کرد جالوانه ایسا پاشا زود تو رو بلو باره او نا خیر با ایت چی او یک وازنم نجورو سرقال یاری یکا ایستا شیط یاری گونگیه اتا بگره نانیش نخواد ای باشا چی در باری همو خواردن؟ و باشتر نیه بی بیم بخومن؟ او تو او توی خواردن تایبتی که ای پاشا و پاساون تایبتی کان برید پام لیمه که پی کنم هنه جار هزی کسی برام بره نزدی تا او کتوش او هزی او بدز نهینی بخون اوانه براسی درندن اوانه هرچیک بلن من جبجی یکم کاتی شاو دونو او هزی پی بخشین بطاوی زانی که بار دوخه که بمشوی لید اتا بگره آگیا خوشینی زانی بوا اگر بونه او کنه ای بانگی کم او زور تو رابه او چاکه تو پانتون لبری که چاویر که لچاوایا با ودیای او بردوام لچاو تیری کردینی چوار دوری خوی لکه تکا برو کش کروان بو کلا جولاو که هیچ سودشی نیه لبران بریا براسی او بیزه ای درباری توان اکانی چی؟ هر وقت آوانی تل استایا هر تنیا ویرشانه با کاری نکل ریز سواکی زور چاک اگر توانا که خوی درخز او کاده پیم راب گینا تا ویل وینو پروفو دا اگر نیرا ایم لیر و چاری ام کسس پیانا اکین هر وحا توانم توانا او دوانش بپشکنم موسیقی ای هوار من ونم کرد برز لیون وادیار او کسا ساوی کل چاوا توانای گواستوی کاتی هی توانا که نوف ناو بریبا قوح شاردان و گران اوش رگی پیا کب توانای گواستوی کاتی بکار بیر لرگی دست خسن سر دیواریان زوی اتوانه درگای بکاتو بچت بو شایشی نینو هر وها توانای اوه کمرو وشتو مگوازی توا لرگی او درگای او خوح شاردان و گران بو شایگ لنین دروسا کار که پیک دل بیستو یک جور که دابا جبن بسر چوار نو همو جورکانش داخل آنو هیچ کس اگ نتوانه پیا تیپر درگای چون جورو وکش داخل کاتی ایک اگا چه تجورو هر کاتی ایک که بیو بگره تو بو جان راستخی نکن پیویسته لدرگای که جیاواز و برویت درو هر وحا توان ری درگای زیادریش دروس بکره جماری درگای کانش با پی قواری جورو که آگوار ری درگای چون جورو درو آگینه با درگای چون جورو باواتا اشی تر با خوی آسا اشی کشتی مرو فتوانه بیت جورو و بچه تا دروش لدرگای سرشیات نجورو بلان تنها لرگای بکاری نانی نوی سرشیو اتوان ری درگای چون درو ببستری به هد درگای کوا کبیه بید استا یشتګل درو ایرانی او لای کشریت یا کړی دشت آرام دی پارپل کی موریل اسا یانه بکاری بو برګری کړم اگر یشګل وانه رو بری دښمن بیا تا ما ویل نیو خو ی دښمنه هله اگر رو بری هیرش کړم بو یوا بو کلا کان لرګی فریدانی او شتانه وکنی زیکن لیوی هیر شکات سر دښمن هر وهاله ما ساده خو لرو برو بو نو یتا کسیه پالز بو ی دښمن بیت شو یک نازانه که آنها بکالینن. آره او میروی کی میره؟ او چیه کالیره؟ اما زور دارین در میدانی جنگ که او بالام. او خریکی پشکنی نه؟ چند میشودی کی سر بالام بودن تو بنوام مشارکه؟ لسرت هم زنی اما آسایی بالام. وادیار آوانه لنان درس کردن. رنگ بتوان جواب. اگر ام میرو کی میرا ایشکه کوک نوی زانیاری بیل کبایا به زور بخیره یالی وشن ما جنگا که خریقه دست پیه که اوی تو لگل تو ما دی وره دستم لیه با سرکه زور نزیک بوم تو ولتو از آنم تو بخبری دی هستا اوی خریق بو زنی ما خو نشانه که خودوی نتوانی حالم بخلطه نی بایی شویک بام دنگه دنگه تو نتوانم خوام کمه بیدنگ بو بطری آجام بیلا نخیر شیوانه به من نه حالم بایی شویک بحیوی تو باب زنی هر بردنگه ما بملو دنگه دنگه تاوکو والا سی تو راو منی ای گمجا اگر تو اتوه او ابی تو حسا یک دبنی بو و کسانو نازشاری هم که کشوانه بکون و ادیار اشت رانه اتو بتوانانو یکی و نازانه بکاری بینه بدلی خود چیه که بی که؟ من حال ناسم تاکو و پیانش کاش بری ماو تاو نبه ها؟ اولیه ساعتیش که لسر و یکم ابکاته پیانش برچه چی خیرهی کسی چی وکو او باشتره بای که زور وریعتر بی لیسته و ادیار بدل نیای او همو جار رگه اگره تبر همو رو برو بنوی چی چاوروان نکره او من نهیلم تو بخوایی با بیو بلم بایشی وک لیرو او تام لیرو زون زیکم دی سرکه و تا متعام اما یاری چه ها را کردن وی چی تی اگر خوی او دست و دور کبتا او کاتم منی با مرد تانی از چه ها را او کاتم مارشال نو نو یک مارشال یک پنج یک سرباز حود نو یک سرباز دو سه یک نینجا هشت یک یک توب هاویش دو سه یک قلا نو یک یک سوارچک دو حود دو مارشال بطنها اما وکو چاو دیرک دانیم لدورو قلا حود یک دو جنرال یک شش دو تیر هاویش نو یک سی جنرال سی دو دو کتا این پیاد رکخس نسر تا یکی پیش بینی کرو بو هرشی کرده سر مارشالکم بیاوی دسته رکخس نکی تیک باد تکه باشای بارست بدست پیپکین جوله یکمی دانانی تیر هاویش کابی للای راستوا هرو ها اویل سیل او هرش بکد بوی بخیره یار یک کتای پیبینه بلام گورینی پرچکانی بولای راست و اکد کلای چپی رو برو هرش بیتوا یستا کت یو یکا ره رو کت بوستینم تیر هاوی جکینوه یک نو سی اواتا نینجا اکینوه نو حود یک سوار چک دو نو یک هر شکل سیلا و پشگوی خستنی لی راست و اکت که دو پرچم لدز بام بلام و اکت که باشا یک کهوته بشی راستی و هروها پیش بینی و اکت که به هموشتی که و هر شکل مسلا که تری بلام و ناکم اواتا افسری بلا یک پینج پینج یک همو جوله یک لجوله کانی تایسته بشی وازه که ری گروت لکاته که که آوسته لیسته اتوانم بشی وازه که نارک لناو راسته و هیرش بکم هیچ جوله یکی تریش باشتر نیز گلوا لهر خوله که اتوانه اومه که هر یکی نویب کمانه بر جوندی خون لیسته اجده با جمله به هوارکی دهی بگری جنرال یکم اینوه نو دو یک اوکش ملیکه تو زانید که او نخشی بکر من رگاهی که داخراو بله ای با چی و همو موای بیرید لیه کرده و تا بریار بی جولاب که لکه تکه او توانی بخیره او جولاب که پاشا لیر یک درچو ایوه پاساو یک بودوران نکی بینید ولامی که حلواتای او یکا امرید او پلانی که جیبه جید کرد چاو دیری کردن لدوروه لراستی نای راستقینی کوکوری کویا منم پلانم دا هیناو دا سالم و پیش او پلانم دوزیو دانانی افسر یکم لناو راست بو اوی لهر سیلا هیرش بکی جوله یکم منیش پیشتر انجام یاو نوی جنرالی ناوراستا لو کاته هر دو جوله که گرنگی که زوری پیدره گورین لکو کوریکو ها با جنرالی ناوراست گورانی که باو بول لطاقی کرنوکه ها با خوین نوی جوله یاریزانه که این رکابره براستی من زور دل خوشم بای که کمجه یکی وکو من توانی پلانی که زیرکانی لو شویب دوزیتا ها بلام دوی اوا بوم در کو کچون پلانه که تک بشکنم پاشن تپارینی ساله یاری زنگ لپالانی که نخویی پلانی کوکوریکوی لدجی من بکره نه توانیم پلانیک دبنیم که چون بتوانم من رو باری ببنوا بوه یاری کم بردوا مالان پلانکا ون بو لیاری فرمیکان اولو نوکتی بیاری که که تک بارستان پاشای پا برس بیر لو پلانک دو که بکاری بینی او زور چیشان ازیبو بو من طلم کوت لرزیم هستم کرد که من نال اکم دوباره لدهیک بوتاوا او همو هسته بو کدر کم پیکه بوی زور قرز بو لسرم که دوباره ام جیانال بجرموا بوی لبر او بو که زور دور دل بوم من زور سپاسته کم که تو او پلانو بکارینا گم جایی من تواهو بو توش برو کمک بشو با چون که کات دست من پی کرده با بشوی زیادتر ور نگری اگه دار با بوی بباشی آمده با بله فرمان تا وابزانم اما یکم جاره که پاشا من گیو با کسی بگری که باو دورو دریجی اقصب کاد چاک او هیچ گرنگ نیه چوار که اجمرتی پاری حسی به بزر بود که باید دستی کر بخون نوا ام کسی لیتی گشنی زور آسانه واه دکوته آماده بودی دست بکن هر براسی خوبی کاش برتی باری پشت آنیوی ما و چیه دودلی است ها بیام بله ایست ها سپی کرد ایم ایست ها دست من پیانه کردو بالکو دمی که کتای پیاتو سیری پاش نی پیو که پتیگ لدوکال چون شتیو ها بر راستی و حوله چی زوری ویست پیویز بو لسرم که او همون رگه ببرم تاوکو از به ایج نکی بوی پتکه او ندریش بو برحال ایتر هیچ نماو تنیا او نبی پتکه لول بکم و کوی بکم و یسا تنیا او ماو بو گربوی چی تر هر چنیا تو انی بدلی خور راکه بلا ماو هیچ سوده چی نیا تو پیویسته لسر ام دو کلای من بر راستی ور بگری در راستی هم پتی درستم کرد و به ایچ شو اگناب چره اتوانی با دلی خود تعقیب که تو خوام زنی ما ویروش نکت سرو چون که او جاکاری امیاریه اگر دزبم للاشه و او اتواناکیش که او زور بی آرامه ولم لکه لو شایاری که هم بشار که هش کاش میره خیانه بر راستی من کسی نیم که بشار کارم لیب کرد بلکو بشار لسر تویا توان اکی جیتو هش تالا گشا کردنه لکه تکه لباری که قرسایو هیچ چهاره که نیه تا اوکو بتوانه لی حل بی جیتو توانه اکی نوی دست کرد تیرو کوانو چن با ما توان لهر دوریا کوا بیا شرب که زور سپاس با تو توی حرمتی منیه که توانانی اساس رو هندرکم بدز بینم ای تو ازانی اما چیوانی ها اما کوانا کوان تو دل نیعی اتوان زیک بیتوالیم حاله بگرا بله زوریش دل نیع او تو تو آنها که بود چیه که به تو هیچ واش کرد نواد؟ آدم پیام بله؟ بود چیه اتچین آنها با کار نهایی؟ چون که اگر واب کنی تو آنهم زیادتر به ما پیش آوا. یه سپی دلم تو بود چی دور رای؟ چون که تو زورگم جی. او تا بمره چون که دوی او تو نتوانی دستم لیبی ها او هسته چیه خود اگری او دو کلبی هسته ما او من تو هم گرد اما کی تو کی واد کرد لکه تکا تو سرقالی خون نو بوی تو اگو گمشک بیکنید لبرجیر او یکم لخوام گرده او و خوام دا پوشی با دو کلک که لگجو جایگه چو من بلای کار رویشتمو لبرجی راو کشم بلای هیتره رو برونو که بردوامتا بگره دوای خوتنی کسا کش و باشتر بو کچاو لانه بیل سرمو آگه داری خود بی و دیار اگر رای نو استاش اتویر بردوام بیل شر کردن نخیر من تاو بو بر راستی و برگاری چی جیرانه بو استاج ای بو پیم نالی اگر من توام نگرته او که تا چی روی ایا اده توانی بو برون که تو پیم بلی پر سیار کردن هی سوده که نیا هر که تا که من گیرم او که تا نتوانم او توانه بکر بیرم او ای که من مرز بو بوم کدن را بو براست براستی پیم نخوش ها او هیچ گنگ نیا باب زنید دوای توانه که نیا کم لسدوک شایا با جانی داتو من ندارم لبرامرته ها و باشتر آماده بی سروک اکی و ادیار پاسوانه تایبت اکی پاشا نوی شایایا اوی که توانه اوی هی توانه نین در هاویجه کوایا اگر دزدیشان کردنگا تاوو بدل نیایو بردنوالیان زور قرصه بی گونو کیلوا حل بشارده ایچی زور باشیان کرد ابی اکتری ببینین بالا جرو قصب کن پال پشتی گیشت اما نمشکی دریاو گرگن ای باشا بیزن اگر بمزانی او کارکم زور آسان تره بو لیستایا اوانه نوی بزانی اما تا چانه بهزین بارو دوخه که کمک سسته لیستایا لیستایا منجا کمانه ویا کمکات بدست بینین پیم وای لبروی ام کسم هنه بایره لبرو او میروانه وکو کامیره چاو دیری بو نوایا سوره نوا فلوتر دی خود درخه واد یاره او خوی درخات کوایا پلانکه گران کاری بسرات ببی فلاتر یما ناتوان شوینی دشمن دیاری بکی ایوار کاته که پیوس من بشتیکی گرنگه بی باشه سارتی بکم او نخیر نابی او بکم نابی دوباره شرم زرم لبردم پی توایا کوایا یما ایسا گرینو بشنی خو من چاو رکن کشه نابی رگه که دوزمو باوی ام کشه پیچار سرکم باشه ما تواناکی تویا باله توانم بکاری بینم باوی ام ناوی پی ببشکنم بایوم نشانه چکا مطمئنم پیتانه بو هی گم شینا من راست یکا تام پیناله امیره بکره گرتکی لیول رکه باو آیا که بو ماوی چی کاتی توانای گور بگری لبرام بریا امانجا که کاریشی بو بکن بلا مام کاره ببونی دو مرجی سرشی اکره یکم یعنوه که اوی او توانای ببینه یا ناوکی بزانه بونمونم یشوله ساو دیدی کرد دوم یعنوه که اوی چاکی چی لگل کن دوای اوی که دلنیا بیتولوی که او شاکه به یه برانبر نکرد اوی لبرانبری وری بگیره تو دوی او توانا که کاره آبی اما جلکات که آبی که آمان زکا بو مرز رازی بی او تا امرکی لیول راستو خوز زنیاده کن وره گریه دوی اوی که مرزه کن زیبا جیه کریه که اتوان ری هر کاته بی بدستی بین بلا اگر آمان زکا مرد او همو زنیاده کنیش اصره تو فلاتری چی لنه اتوا بلا موافزان پیود یکم بشراو لگل یا لبروی لیستایا لغوش خوی چویان دور لیم امرکی لیول اتوان ری بو ماوی تنها یک کاجمیر بکار بینده لکاتی بکری گرتنکا ناتوان ری اتوانا بکار بینده کلیوی برگ برحال فلاتر اشتال جیانه وادیار ایمه اشتا اتوان پیودی پیوب کن هر کم یشولکانی فلاتر شوینی او چاوی لکل چاویان دیاری کرد او کاتا اتوان دست بیب کن کوایا و باشتر ایمه او کرموکف چوکانه لیر دور بخینو تویش برو چاری او چاوی لکل چاوب کن باشه تو دل نیکه باشه بی بطریا یو مطمئنه تا ممن هبی آرکی اکتان پی ناس پیارم نتوان چه بجه کن هر وحا نامه یو توانا کهی من ببینن من لرچی یکم لتوانا بی کم با اوی او ارک تواب کم زور باشه نتوان ملیره زور چاوره کم و خوم سرقال کم حتا او کاتی باشه قرزه کم ایتاو کاتی لیول بلگنامه که ورگری و پرچه پرچه یکات او کاتا توانا کهی کاره بی او تا سیر کن ایستا کاتی دوزی نوی تینا کم اما زور سیرا لکاتی یاری کردن ما تنیا من زیادر سرم لیه شیوه پیشمینی مکرد که و شیوازی که نوی آب رو بردن ها بلام لامان کاتا هست بخوش یکم لیر یکم آنا بلام تین آگم بوچی Shorty eat